بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد tupo katika darasa yetu ya tafsir na sura ambayo tunaendelea nayo katika darasa hii ni suratu Ibrahim ambayo ni sura ya 14 kwa mujibu wa mpangilio wa al-mushaf na inapatikana sura hii katika juzuu ya 13. Katika darasa yetu ya jana tulikomea katika aya ya 31 hakadha. Naam. Hapo tuliishia jana. Na leo tutaanza kusoma kuanzia aya ya 32. Ila masha Allah tabaraka wa taala. Yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره تفسير القرآن العظيم يعدل تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى من بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليها بأمر الله تعالى وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى ها هنا وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. Katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia الله الذي خلق السماوات والأرض ni Allah ambaye ameziumba mbingu na ardhi. Wa anzala minas samaa'i maa, na akayashusha kutokea mbinguni maji. Almaqsud bil ma almatar, muradi wa maji hapa ni mvua. Fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum, akayatoa kwa maji hayo miongoni mwa aina za matunda ikiwa ni riziki kwenu nyinyi. Wa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum, akazitoa kwa maji hayo yashukayo kutoka mbinguni katika aina za matunda ikiwa ni riziki kwenu nyinyi. Wasakhara lakum alfulka, na akalitiisha kwenu nyinyi jahazi. Litajriya fil bahri biamri, ili lipite litembee katika bahari kwa amri yake. Wasakhara lakum alanhar, na akaitiisha kwenu nyinyi mito. Aya hii barakallahu fikum, aya ya 32, kama anavyosema al-Imam al-Mufassir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kwamba yuaddidu ta'ala ni'amahu ala khalqi. Hapa Allah jalla wa ala anazihisabu na kuziorodhesha neema zake juu ya viumbe wake. Miongoni mwa hizo ni pale yeye Allah jalla wa ala alipowaumbia wao mbingu ikiwa ni kama paa lenye kuwafunika. Wal arda firashan, na akawaumbia ardhi ikiwa ni tandiko ambako wanapita juu yake na kukaa hapo juu yake. Si hayo tu, wa anzala minas samaa'i maa, na Allah jalla wa ala akateremsha kutoka mbinguni maji kwa kuleta mvua, mvua zenye manfaa, ikawa ndiyo uti wa mgongo wa maisha yao. Maslahi yao ya kilimwengu haendi ila baada ya kuja mvua, na pale ambapo mvua zinakosekana sehemu kubwa ya mambo yao yanaharibika, hali zinakuwa ngumu, nchi inakuwa kame, watu wanayakaribia maangamivu kwa sababu haijaja mvua. Wa hadha amrun mushahad, na hili ni jambo lenye kushuhudiwa. Ni'matul matar ya'rifuha almu'minuna walkafirun, neema ya mvua wanaijua waumini na makafiri. Tofauti yao ni kwamba waumini wanaidhifisha neema hii kwa Allah kwamba yeye ndio musdiha wa mu'tiha, walkufar wengi wao hawaegemezi neema hii kwa Allah, bali watatoa visingizio hapo vya uongo uongo. Utaambiwa ni tabia za ardhi, wajua tabia ya anga, tabia ya misitu, necha ile inavyokuwa, sijui imefanyaje imefanyaje. Almuhimu waseme maneno yao ya uongo, wasinasibishe hiyo mvua kwa Allah. Lakini pana wakati wanakwama. Kwa hiyo neema ya almatar, fa akhraja bihi azwajan min nabati shatta, Allah jalla wa ala akaotesha kwa mvua hiyo baada ya kuja watu wa kalima, mimea ikaota na kustawi. Kwa hivyo akaotesha kwa mvua hizo zile mbea kwenye kila mmea, kwa aina mbalimbali ya mimea. Min baini thimarin wa zuru'in. Ibn Kathir aendelea asema, katika hiyo mimea yako matunda na nafaka nyinginezo, mukhtalifatil alwani wal ashkal, mimea hiyo na matunda hayo ni yenye kutofautiana rangi zake na namna zake, mitindo yake hii. Wallah, ukilitazama embe, shakli yake tofauti kabisa na chungwa. Wa hakadha at-ta'am, hivyo hivyo ukiangalia ladha, ukiliangalia nanasi ni tofauti kabisa na tikiti, tikiti maji, shakli yake na rangi yake. Kadhalika ladha, kama anavyosema Al-Kathir, wa tu'umi wa rawaih wal manafi', ni mazao na mimea ambayo yatofautiana ladha na harufu zake na manufaa yake. Ladha tofauti, harufu tofauti, kiasi ambacho hata asiyeona atofautisha, pengine kwa harufu tu au kwa kugusa. Lakini pia almanafi, manufaa ambayo yanapatikana kwenye hii mimea na haya matunda. Ukaambiwa mimea hii ina faida hizi na hizi na hizi, mimea hii ina faida zile, ikawa faida za mimea hii hazimo kwenye mimea ile. Wa hakadha thimar, na hivyo hivyo matunda, matunda haya yaongeza vitamini hizi na hizi na hizi, ni kinga ya maradhi haya na haya na haya. Pengine yakatajwa baadhi ya matunda ikawa mengine hayana viwango hivyo na sifa hizo. Yote haya ni katika ni'am za Allah jalla wa ala. Ndio Allah akasema, fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, akatoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo maji yatokayo mbinguni aina mbalimbali za matunda, ikiwa ni riziki kwenu nyinyi. Kisha anaendelea Ibn Kathir katika aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii, wasakhara alfulka bi an ja'alaha tafiyatan ala tayyari ma'il bahr. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akayatiisha majahazi na vipando vingine vya ingia vyenye kupita baharini, mitumbwi, maboti, meli, nyambizi na mfano wa hayo, katika vipano vikubwa vikubwa vya baharini na vile vidogo, Allah subhanahu wa ta'ala akavitiisha hivyo vipando, bi anja'alaha tafiyatan, kwa kuvijalia ni vyenye kuelea, tafia ni vyenye kuelea, ala tayari ma'il bahar, juu ya ule msukumo wa maji ya bahari, vyakaa juu vyenda. Pengine mwajidanganya ni kwa sababu tu ya hayo maboya yenu ambayo mmeyatega, kwa sababu mmefunga injini zenye nguvu haziwezi kuzama, mkajidanganya kwa hayo. Mbona bahari ikichafuka vyazama? Zikija hizo tsunami, ule upepo na yale mawimbi yanang'oa vile vipando ndani ya bahari na kuvitupa nje. Waambiwa hii meli ilikuwa kwenye maji, unaikuta iko pwani kando, imeng'olewa. Ule utulivu wa bahari Allah ametaka vile, wallahi Allah akitaka ile bahari haipitiki. Maana mara nyingine pana mawimbi kushinda milima, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake anaituliza bahari yapitika, akatufungulia maarifa haya na yale, tukaweza kupita katika bahari, kwamba mkondo ukiwa hivi tutumie mbinu hii, ukibadilika hivi tufanye hivi. Almuhimu Allah anatuengaenga tusalimika. Lakini mara nyingine tuaonjwa, ile bahari yachafuliwa kidogo. Allahu musta'an. Kwa hiyo anavifanya vipando vile ni venye kuelea juu ya bahari ile. Kwa hivyo vinapita vipando hivyo kwa amri ya Allah. Hilo ni la kwanza kabisa. Wasakhara al-bahar, na ndio haya niliyosema, Ibn Kathir anasema na akaitiisha bahari, yahmiluha, ikawa bahari ile inavibeba hivyo vipando, hayo majahazi, liyaqta'a al-musafirun biha min iqlimin ila iqlimin akhar, ili wakate wasafiri masafa wakipitia vipando hivyo kutoka kwenye mji fulani hadi mji mwingine, na hapo ndipo yale maslahi yao yanapatikana, lijalbi ma huna ila hunak, ili wayahamishe manufaa ya mji huu kuyapeleka huko, kadhalika wa ma hunaka ila ha huna, na kuyatoa manufaa yaliyoko huko kuyaleta hapa. Hizi safari zina faida nyingi, manafi'a kwetu. Pengine lao pasingelikuwa na hiyo bahari, kadhalika kusahilishwa kuipita bahari hiyo kwa vipando, huenda pana mahitaji mengi tusingeyapata na hali yetu ingekuwa mbaya sana. Kwa hakadha, na ndivyo walimwengu hapa duniani wategemeana, huyu ana hiki anahitaji ya kile. Hata yule mtu mnyonge kabisa duniani pia kuna kitu wategemewa akitoe ili wengine wafaidi. Hawa mabwana wakubwa huko katika nchi za Europe na Amerika wategemea mali ghafi za huku Afrika, nchi za njaa, na ndiyo maana wana mipango mingi ya usalama baharini. Wajua bahari ikichafuliwa usalama wake, hata maslahi yao yanaharibika. Hata kama ni bahari ya hapa Tanzania, waona ni ukanda huu wetu tu, la, pana vitu wanavihitaji viende, maslahi yataharibika, na pengine vita ikaanzishwa kubwa kwa sababu tu ya kuleta uvunjifu wa amani kwenye bahari, kwa sababu utaharibu maslahi ya maisha ya watu. Naam. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Ibn Kathir rahimahullah, wasakhara al-anhara tashukku al-arda, pia akaitiisha mito midogo midogo na mikubwa, ikawa mito ile inazipasua ardhi, inapita kwenye ardhi, min qutrin ila qutrin, kutoka mji mmoja hadi mji mwingine. Ukaambiwa mto huu bwana asili yake watokea Tanzania, wa ukuta umepenya mpaka kwenye nchi jirani huko, umeingia Malawi, umeingia Zambia, umeingia kadha. Waambie mto huu bwana wafika mpaka Masri huko, wa hakadha. Allah anaipasua mito, inapenya sehemu moja hadi sehemu nyingine, ili watu wanufaike, rizqan lilibad, ikiwa hiyo ni riziki kwa waja, min shurbin wa saqin. Sasa watu watapata vinywaji, kwa maana watapata kunywa kwenye mito hiyo, lakini kunyesheleza mazao, wakafanya kilimo cha umwagiliaji. Haya, kwa hivyo hizi ni katika ni'am za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anatuambia akiendelea kutaja ni'ma zake, wasakhara lakumush shamsa wal qamara daibain, na akalitiisha kwenu nyinyi jua na mwezi, daibain, vyenye kutembea viwili hivyo bila kusimama, ayasirani la yaqirani laylan wala nahara, ni venye kutembea viwili hivyo havipumziki usiku na mchana, wa inna ma tataaqaban, kinachotokea ni kwamba vyapishana katika lindo, Bwana jua akiwepo mchana, basi bwana mwezi anakuja usiku. Yataakabani, wanafuatana, lakini mzunguko huo ni wenye kuendelea, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Halitakikani jua, jua halitakikani kuudiriki mwezi, kwa maana jua likaingia wakati ambao ni wa mwezi, jua likavamia kuingia usiku, haitakikani. Wala al-laylu sabiqu an-nahar, wala usiku ukautangulia mchana, yani kabla mchana haujamalizika usiku kavamia. Hilo jambo haliwezekani. Allah anasema ni jambo halipo. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar. Havikutani vikaingiliana, kila mmoja na wakati wake na shughuli zake. Allah anasema wa kullun, na vyote hivyo. Tanwini iwadh, tena ni iwadh anil jumal. Fi falakin yasbahun, vyote hivyo, ash-shams, al-qamar na vinginevyo, viko katika njia yake, vyaelea uko angani, vyapishana, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabaraka Allahu rabbul alamin. Allah jalla wa ala anazungumzia viumbe vyake kash-shams wal-qamar, asema yughshi al-layla an-nahara, anaufunika usiku kwa mchana, usiku wafunikwa kwa kuletwa mchana. Yatlubuhu hathithan, mchana ambao unautafuta huo usiku kwa haraka. Washamsa walqamara wanujuma, na jua na mwezi na nyota, musakharatin biamri, vyote hivyo vimetiishwa kwa amri yake. Ala lahu al-khalqu wal-amr, tambueni ni wake yeye uumbaji na ni yake yeye amri. Tabaraka Allahu rabbul alamin, ametukuka Allah mola wa walimwengu. Kwa hivyo wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibain, Allah anasema na akalitiisha kwenu nyinyi jua na mwezi vikiwa vinatembea pasi na kupumzika. Hii wallah, na hii ni neema kubwa kwetu sisi, na hakuna mwenye kuweza kubadilisha neema hiyo ila Allah jalla wa ala. Hali itaendelea hivyo, usiku utaingia na mchana utatoka, kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Jua litaendelea kuchomoza, wa hakadha al-qamar. Haya ni makhluqati Allah jalla wa ala. Kisha sema wasakhara lakum al-layla wan-nahar, na akautiisha kunu nyinyi usiku na mchana. Na hii ni katika neema ya Allah. Ikawa mchana ni mahala penye mwangaza, sisi twafanya shughuli zetu. Yako mambo mengi ambayo twayafanya mchana, hatuwezi kuyafanya usiku. Kadhalika ukafanya usiku, ni wenye kiza, sehemu tulivu ya kupumzika. Kiingia usiku kimya kabisa, watu wamepoa na kulala. Ukiwakuta watu usiku huwezi kuamini ni wale wajeuri mchana. Chali. Mtu mwaga ute tu. Lakini mchana hakuna aliyekuwa na fujo na matusi kama yeye. Basi endelea basi. Raisi kachoka. Fadhili ya Allah. Ndude gani kubwa kiasi gani hilo lisilolala? Tena ile mijitu mikubwa mikubwa yalala vibaya. Ule usingizi wao watisha. Kwa hiyo kila mwili unavyokuwa mkubwa ndivyo usingizi unavyokuwa mzito. Na asili ya wajeuri watu wenye kiburi ni wale ambao wana maguvu. Hiyo ndio asili. Lakini nao usiku hawana jambo. Allahu musta'an. Baada ya kuzitaja neema hizo nyingi sana, anasema wa atakum min kulli ma sa'altumu, na akakupeni nyinyi kwenye kila ambalo mmemuomba yeye. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, na akakupeni nyinyi kwenye kila ambalo mmemuombeni. Naam. Yakulu ta'ala hayya lakum kullama tahtajuna ilayhi fi jami'i ahwalikum mimma tas'alunakum bihalikum wa qalikum. Ibn Kathir yasema hayya lakum kullama tahtajuna ilayhi, amewaandalieni Allah jalla wa ala kila ambalo mnalihitajia. Fi jami'i ahwalikum, katika hali zenu zote. Mimma tasalunahu, katika yale ambayo mnamuomba. Bihalikum wa qalikum, kwa hali zenu na kwa maneno yenu. Wakati mwingine msiseme kwamba twaomba kitu fulani, Allah mwenyewe awaona kwa mwahitaji. Ni kama hapa tulipotoka juzi tu, lile joto lilivyokuwa kali, jua linavowaka mpaka sisi wenyewe tunasema ya Rabb, ingekuja mvua kidogo ikazima ile joto, hali ikabadilika. Wako watakaosema, wengine hawasemi, lakini ule mwili wake wahitaji baridi. Basi Allah akatupa yale tunayoyahitaji, ni mmoja tumesema au hatukusema. Ndio baadhi salaf wamefasiri hapa aliposema Allah min kulli ma sa'altumuhu, ay min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluhu. Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni kila ambalo mmemuomba na mengine ambayo hamkumuomba. Pana mangapi yana maslahi na sisi tumeyapata bila kuomba? Ulipopata hiyo kazi yako kuwachekelea tu. Kama da, yani imekuja wakati muafaka. Hatusema neno hayo. Sasa wengine badala ya kurudisha kwa Allah waegemeza kwa mwingine, zali hili ni zali. Umepewa, sio kwa jambo limekuja bila mpango. Mshukuru aliyekupa. Zali zali vipi sasa? Yani halina mwenyewe, limekurupuka tu, umepangiwa upate. Basi mshukuru aliyekupa, si ndio? Kisha anasema Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na lau mkizi hesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, hamwezi kudhibiti neema hizo. Wa in ta'uddu ni'matallahi, na lau mkizi hesabu neema za Allah, la tuhsuha, hamwezi kudhibiti neema hizo. Mtachanganyikiwa hesabu tu, hamna uwezo wa kudhibiti kwa hisabu neema za Allah, ni nyingi kuliko hizo namba zenu. vijikalukuleta vitazima hivyo. Nyingi neema za Allah. Sasa angalia, kuzihesabu tu hatuwezi kudhibiti. Je, kuzishukuru? Sasa tushukuru kila neema, tuishukuru kila neema ambayo Allah ametupa, twaweza? Ndio, hatuwezi kabisa. Al-Imam Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala anasema, inna haqqa Allahi athqalu min an yaquma bihi al-abdu. Na kwenye baadhi ya alfadhi mekuja al-ibadu, inna haqqa Allahi athqalu min an yaquma bihi al-ibad. Hakika haqqi ya Allah jalla wa ala ni nzito zaidi kuliko kuweza kuisimamia haki hiyo waja. Wa inna ni'ama Allahi aktharu mi an yuhsiha al-ibad, na hakika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi mno. Min an yuhsiha al-ibad, kuliko kuweza kuzidhibiti kwa hesabu hao waja. Lakin asbihu tawabin wa amsu tawabin, cha kufanya amkeni asubuhi ikiwa ni wenye kurejea na kunyenyekea kwa Allah, na ingieni jioni ikiwa ni wenye kurejea na kunyenyekea kwa Allah. Bas, lakini neema za Allah ni nyingi, ikiwa kuzihesabu hatuwezi. Haya, kuzishukuru, kufanya ibada kuonyesha kwamba tumezishukuru neema zake, ndio hatuwezi kabisa. Tayyib, kisha nasema innal insana la dhalumu kaffar, hakika mwanadamu ni mwenye kudhulumu sana. Kaffar, kafiri mno. Innal insana, hakika mwanadamu la dhalumun, ni mwenye kudhulumu sana. Kafarun, kafiri mno. Hizi ni aya tatu takriban, aya 32, 33 na 34. Kwenye aya 35 Allah jalla wa ala ameingia kuyazungumzia mambo mengine. Sasa habari zingine, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Yadhkuru ta'ala fi hadha al-maqami muhtajjan 'ala mushriki al-arabi. Ibn Kathir anaendelea kusema, yadhkuru ta'ala fi hadha al-maqami muhtajjan 'ala mushriki al-arabi bi anna al-balad al-harama makkah innama wudi'at awwala ma wudi'at على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذي كانت يعني مكة عامرة بسببه تبرأ ممن عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن. الله جل وعلا توانبيا وإذ قال إبراهيم, nakumbukeni pindi aliposema Ibrahim, anakumbushwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio tukumbushwa sisi. Wa idh qala Ibrahim, nakumbukeni pindi aliposema Ibrahim, rabbi ij'al hadha albalada amina, ewe mola wangu ujalie huu mji ni wenye amani. Wajenubini wabaniya an na'buda al-asnam, na niepushe mimi mwenyewe, ajiombea Ibrahimu alayhi salam, wabaniya na watoto wangu anna'budal asnam, na kuabudia masanamu. Tuepushe sisi, mimi na kizazi changu, tusiabudie masanamu. Sasa Ibn Kathir kabla ya kuendelea anasema hapa, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye eneo hili anataja au anaeleza akiwa anajenga hoja juu ya washirikina wa Kiarabu, mushriku Quraysh, wale washirikina wa Quraysh, anajenga hoja kwamba hakika mji huu mtakatifu, mji huu mtakatifu wa Makka umewekwa, umeasisiwa toka ulipoasisiwa juu ya ibada ya Allah wahdahu la sharika la. Kwa hivyo huu sio mji wa shirki, na hapa ni pale washirikina walipokuwa wanaona kwamba wao wana haki na mji ule kufanya zile shiriki zao, si kwetu hapa, tuwacheni na masanamu yetu wenyewe katika mji wetu. Mji huu ibada hizi ndiyo utamaduni wake, wanaambiwa hiyo Maka, hiyo mji mtakatifu, mwanzo wa kuasisiwa kwake uliasisiwa juu ya ibada ya Allah la sharika, na kwamba Ibrahimu alayhi salam, ambaye hiyo Maka hiyo imenawirika baada ya Allah, kisha kwa sababu yake Ibrahimu huyo aliyeijenga hiyo haram ametabarra, amejiweka mbali na yoyote ambaye anamwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali akauombea mji wa Maka amani, akaomba amni katika mji wa Maka kama alivyosema baada ya kuyazungumza masanamu, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, ya Allah haika hayo masanamu yamewapoteza wengi katika watu, imekuwa ni sababu ya watu wengi kukosa tauhid na wakaingia kwenye shirkiyat kwa sababu ya masanamu yale. Faman tabi'ani fa innahu minni, na yule ambaye atanifuata mimi, kwa maana atamfuata Ibrahim katika dini yake na mila yake, basi huyo ni katika mimi, ni wa kwangu huyo. Waman asani, na yeyote ambaye atakaye ni asi na kwenda kinyume na haya ambayo ninayalingania na kuyaomba, fa innaka ghafurur rahim. Angalia ambia hawamuapizi mtu, hata yule muasi anamtamania kheri, mtu asi anamtamania kheri, na yule atakaye ni asi, basi hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Hii wallah, anbiyaullah ni kama alivyosema Nabiullahi Isa alayhi salam, in tu'adhibahum fa innahum ibaduk, ikiwa utawaadhibu basi hawa ni waja wako, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, lakini ukiwasamehe wao basi hakika wewe ni mwenye izza na ni mwenye hukumu na hikma. Na ili njibu zuri katika majawabu ambayo walikuwa wakia kariri anbiya Allah subhanahu wa ta'ala wa rusuli. Na hapa tunajifunza kwamba watu wema walikuwa wakiomba dua, wanawakumbuka na jamaa zao, wajanubini wabaniya anna'buda al-asnam, niepushe mimi, Ibrahim anaomba dua hiyo, na watoto wangu na kuabudia masanamu. Fayambaghi likulli da'i an yad'u li nafsihi wa li dhurriyyatihi yatakikana, na huu ndio utaratibu mzuri kwa kila mwenye kuomba dua, aiombee nafsi yake, kadhalika aombee kizazi chake. Usiwasahau watu wako kwenye dua zako, wakumbuke.